Jó Zsigmond király Erdélyben járva, szép nemes lányra rátalálva, egy kis gyermeket ad nékik az Isten, elnevelődik keresztény hitben. Hős Árpád vére Zsigmond vérében, hős Árpád vére ifjú vitézben, Hunyadi Jánosnak növekszik jó híre, Szilágyi Mihálynak szép húgát elvette.